pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dalszy ciąg przesłuchania byłego szefa KNF-u o poranku. Wieczorem rozmowę przerwano ze względu na późną porę. Groźba pożaru albo powodzi to będzie widać na specjalnych mapach. IMGW ma w planach uruchomienie specjalnego portalu. Brytyjska premier ruszyła w turnę po kraju. Chce przekonywać obywateli, że wynegocjowała z Unią dobrą umowę o Brexicie. O poranku ciąg dalszy przesłuchania byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka C. Rozmowa ze śledczymi została przerwana ze względu na późną porę. Musimy podejrzanemu okazać jeszcze ogromną ilość dokumentów, dowodów, które w sprawie są zabezpieczone i to wszystko będzie wykonywane. Stąd też na tym etapie oczywiście nie mogę przybliżyć ani szczegółów związanych z tym, jak jest skonstruowany zarzut oraz oczywiście tego, czy podejrzany przyznał się do jego popełnienia. To prokurator Tomasz Tadla. Wcześniej w przerwie przesłuchania mecenas Marka C. powiedział, że jego klient usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień celem osiągnięcia korzyści osobistej i przez osobę trzecią. Grozi mu do 10 lat więzienia. Nie mówił jednak, czy Marek C. przyznał się do winy. Media podały, że w marcu ówczesny przewodniczący KNF zaoferował biznesmenowi Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla jego Getin Nobel Banku w zamian za około 40 milionów złotych. Miało to być wynagrodzenie dla wskazanego prawnika. Czarnecki nagrał rozmowę, jednak w nagraniu nie znalazła się wypowiedź o tej kwocie. Według biznesmena szef komisji miał mu pokazać kartkę z zapisem, który wskazywał na taką sumę. Czy grozi nam pożar albo powódź? To będzie można sprawdzić na portalu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będą tam m.in. obrazy satelitarne o wysokiej rozdzielczości. Odbiorcami informacji z portalu zostaną przede wszystkim instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Pomysłodawcy projektu zapewniają jednak, że dostęp do niektórych treści będą mieli także zwykli użytkownicy. Jak mówi Barbara Łapeta z IMGW, mapy na bieżąco będą aktualizowane, co odróżni portal od innych tego typu serwisów. Sytuacja satelitarna jest sytuacją bieżącą. Możemy oczekiwać, że jeżeli nie dzisiaj, to przedwczoraj ten obraz satelitarny dla naszego obrazu był. Jednym z udziałowców projektu jest Centrum Badań Kosmicznych. Jego przedstawiciel Jakub Ryzenko podkreśla, że nowy serwis będzie bardzo pomocny w walce z klęskami żywiołowymi. To przede wszystkim ocena zagrożenia rozprzestrzenianiem pożarów. Po drugie będzie monitorowany obszar zalany, czyli tak naprawdę wszystkie rozlewiska powodziowe. Próbne wersje serwisu zostaną uruchomione już w przyszłym roku. Docelowa wersja będzie dostępna natomiast w 2021 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Policjanci wyjaśniają, jak doszło do zagłodzenia 3-letniej suczki w jednym z gospodarstw na terenie gminy Gotkowo w powiecie Bląskim. Pies uwiązany na łańcuchu był bez jedzenia przez kilka tygodni. Po sygnale od mieszkańca mundurowi weszli na posesję. Suczka w wieku około 3 lat na łańcuchu leżała przed budą. Była już w stanie agonalnym. Funkcjonariusze przewieźli ją do lekarza. Pomimo natychmiastowej pomocy weterynarza nie udało jej się uratować. Była skrajnie wygłodzona, a lekarz określił jej stan jako śmierć głodową. Zwierzę mogło cierpieć i umierać przez kilka tygodni. Mówił Jakub Sawicki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. 42-letnia właścicielka psa była agresywna wobec funkcjonariuszy. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, kobieta może odpowiedzieć za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Grozi za to kara do 5 lat więzienia. Premier Theresa May poddała się w sprawie Brexitu, tak mówi liderka nieformalnego koalicjanta brytyjskiej partii konserwatywnej DUP. Arlene Foster krytykuje fakt, że podczas negocjacji z Unią premier Zjednoczonego Królestwa zaakceptowała ewentualność, że w Irlandii Północnej mogą kiedyś obowiązywać inne zasady niż w Anglii, Walii i Szkocji. Tymczasem premier miała dzisiaj pierwszą z kilku zaplanowanych podróży po kraju, które mają przekonać społeczeństwo, że umowa jest korzystna. Pierwszy przystanek? Walia. Słyszę od farmerów i producentów, jak ważna jest stabilność. Jest stabilność, którą da nam ta umowa. Mówi premier BBC, ale z Belfastu słychać krytyczny głos Arlene Foster. Szkoda, że premier się poddała. Mówi, mamy to, co mamy, trzeba to zaakceptować. Ona może się poddała, ale ja nie. A kolejny czołowy polityk partii rządzącej krytykuje forsowane przez premier porozumienie. To Michael Fallon, były minister obrony. To najgorsza możliwa mieszanka. O ile nie uda się jakoś przekonać parlamentu do tej umowy, to uważam, że jest skazana na porażkę. Tylko w partii konserwatywnej umowa ma około 90 przeciwników. Są tu eurosceptycy i przeciwnicy Brexitu. Trzeba ich przekonać, ale to zróżnicowanie utrudnia premier wypracowanie skutecznej strategii, mówi Polskiemu Radiu dr Alan Wager, europeista z King's College London. Jeżeli punktem wyjścia będzie obecna umowa, to trudno przewidywać, by premier osiągnęła cel. Głosowanie 11 grudnia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach w przeważającej części kraju od minus 6 do minus 3 stopni Celsjusza, jedynie na Podlasiu trochę chłodniej do minus 9. Poza tym zachmurzenie duże w północnej połowie kraju, powinno być pogodnie, chociaż na samym wybrzeżu możliwe opady deszczu ze śniegiem, a sam śnieg popada na Warmii. Jutro w niemal całym kraju zachmurzenie umiarkowane, rano możliwe mgły. Temperatura od minus 3 stopni na Podlasiu, około zera w centrum, do 2 stopni na północnym zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do was Jędrzej Kodymowski, audycja nazywa się Apteka Nocna. Postanowiłem, że puszczę wam taką serię największych przebojów, które w gruncie rzeczy chyba ukształtowały w ogóle dzisiejszy obraz muzyki rozrywkowej, bo w sumie do takich te piosenki się zaliczają, choć czasami poruszają tematy dosyć dużo bardziej poważne niż jakby to sama nazwa wskazywała w muzyce rozrywkowej. Oczywiście tutaj się będą przeplatać numery, które w gruncie rzeczy wychodzą bardziej poza granice krajów, w których powstały. No są po prostu, jak to się mówi, takimi bytami, które są pozbawione obowiązku posiadania paszportu, czegokolwiek, co by mogło je ograniczać. Zaczęliśmy od Doorsów. Właściwie zespół został zawiązany wtedy, kiedy ja się urodziłem, w 65 roku, ale dosyć szybko przestał istnieć, bo w 71 zespół zawiesił działalność. Dopiero ostatnimi czasy była jakaś tam reanimacja tej grupy. No tylko po to, żeby zagrać parę koncertów i miejsce Jima Morrisona zajął wokalista zespołu Cult, ale to już jest zupełnie inna historia. Myślę, że do tego panteonu najlepszych piosenek, które w ogóle powstały, w moim oczywiście subiektywnym odczuciu, należy Czesław Niemen. I jeden z moich ulubionych kawałków z jego repertuaru pod tytułem Pod papugami. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Ulan na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i według wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami w kolorowe muszle gwiżdże wiatr, w kolorowe muszle gwiżdże wiatr, w kolorowe muszle. Kiedyś słyszałem jakąś taką wypowiedź, nie dokładnie pamiętam, kto oceniał pana Czesława, gdyż no nie jest tutaj istotne w ogóle, jak to się mówi tutaj, personalia tej osoby, ale pamiętam, że od razu przyszło mi do głowy, że jest to taka osoba, która jakoś tak chce się troszeczkę podrajcować tym, podbudować swoje ego, oceniając krytycznie możliwości wokalne pana Czesława. No myślę, że tutaj jest jak gdyby wyraźny był brak zrozumienia tego, że nie chodzi tylko o walory głosowe, bo można mieć dobry głos, a jednak nic to ze sobą konkretnego nie niesie w rozumieniu na przykład zainteresowania publiczności danym wykonawcą. A tutaj no, trzeba sobie powiedzieć zupełnie wyraźnie, że rzeczywiście pan Czesław był personą wyjątkową i myślę, że z tej samej półki, jeżeli zaproponuję wam teraz Jefferson Aeroplane w mojej ulubionej piosence tego zespołu White Rabbit, no to będzie ta sama półka. Proszę bardzo. Has given you the call. No, konkretni ciśnieniowcy z Jefferson Aeroplane, koniec lat 60. Wiadomo, południe Stanów Zjednoczonych, wojna w Wietnamie, rewolucja dzieci kwiatów, no i te wszystkie inne bajery, które się z tym łączą. A u nas w tamtym czasie na estradzie zaczęła występować bardzo obiecująca, z pięknym głosem, ale też i taka magnetyzująca, można ze swoim własnym magnetyzmem przyciągającym. I to właściwie można powiedzieć takie szerokie spektrum widowni, od bardzo młodych melomanów po już takich dojrzałych, dokładnie wiedzących, co lubią słuchać. I tutaj chyba takim właśnie jasnym punktem na tej szarej planszy polskich wykonawców w tamtych latach była Anna German i chyba jej największy, najbardziej znany przebój, szlagier, no w tamtych czasach tego słowa się używało, pod tytułem Tańczące Eurydyki. Zatrzymajcie się w progu, Eurydyki tańczące, zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze pijak. Płyną gwiazdy jak studencia, noc spektarę mgły rozwiesza na tańczące. Rzeka śpiewa pod mostami, tańczy krzywy cień latarni. O rozwarte drzwi kawiarni grzbiet pociera czarny kot. Kto ma takie dziwne oczy? Dziwne usta, Eurydyka, Eurydyka. Już niedługo na widnokrąg świt różowy w pełznie wolno, mgły rozwieją się jak drzewa jak struny, czy to śpiewa Orfeo, czy to drzewa tak szumią. Na wystawę w drogerii czarny kot cicho wraca, zanim kogut zapieje, musi wtopić się w zapach. Rzeka szemrze pod mostami, znikł już szary cień latarni. Czy ulicami wiatr kołuje Aż ciężko sobie wyobrazić, że pani Anna German pojechała na turnę ze swoimi koncertami do słonecznej Italii, która, no wiadomo, że bardziej się na dzień dzisiejszy kojarzy z muzyką Italo Disco lub też włoską odmianą Disco Polo, no właśnie, która się nazywa Italo Disco. A no przepraszam, bo jestem troszeczkę przeziębiony, także musicie mi to wybaczyć. Drobne pokasływanie, ale jest taka pora roku, że od tego się nie da uciec. W tym samym czasie, co pani Anna German wykonywała tą piosenkę, którą przed chwilą mieliście okazję posłuchać, no pewnie i wcześniej też gdzieś może ktoś ją słyszał, chociażby na przykład w popularnym serialu, który opowiadał nam życiorys pani Anny German. Antonio Carlos, piękna Astrud, wykonywała już, można powiedzieć, topowego wymiaru bossanowy, muzykę latynoską, która była wzbogacona o właśnie jej piękny głos i w języku angielskim wykonywane piosenki o właśnie tej żywej ekspresji. No, do dziś chyba są właściwie, można powiedzieć, w tej kategorii niepokonane, no. Nie ma nikogo, kto by, przynajmniej oczywiście jest to cały czas moja subiektywna opinia, kto by był w stanie im zagrozić tą pierwszą pozycję, jeżeli w ogóle można tu mówić o zawodach. The Girl from Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. She passes, each one she passes goes, ah. bardzo tego się miło słucha, przynajmniej mojej skromnej osobie. Mam nadzieję, że Państwo również. Słuchacie Apteki Nocnej, mówi do Was Jędrzej Kodymowski. Teraz chciałem Wam zaproponować wysłuchanie piosenki Nie ma nic. Można autorów tego dzieła już właściwie na dzień dzisiejszy, można ich lubić, można ich nie lubić, ale nie można im odebrać trafności wyboru estetycznego w tamtych czasach, a mowa jest o Robercie Brylewskim i Tomku Lipińskim. Brygada Kryzys. I tak to już nie ma nic do stracenia. Tak to właśnie widzieli chłopacy z zespołu Brygada Kryzys. Już właściwie można powiedzieć, lekko licząc, na dzień dzisiejszy 30 lat temu. A następny zespół też wywodzi się z takiej tej nowofalowo-punkrockowej estetyki, z tym, że już bardziej takiej wyszukanej, wysublimowanej. Jest to jeden z głównych zespołów alternatywnej sceny trójmiejskiej, który no właściwie już samym składem wyróżniał się, był takim no bardzo oryginalnym ewenementem ze względu na to, że był to chyba jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy w ogóle w Polsce zespół złożony z samych dziewcząt. Oczy czarne, Jowita plus reszta koleżanek. No dziewczyny, zawsze byłem waszym wielkim fanem. Teraz tak się do tego troszkę nieśmiało przyznaję, ale zawsze trzymałem i zawsze będę trzymał za was kciuki. Piosenka pod tytułem Dyb, dyb, dyb w swoim niepowtarzalnym klimacie. Dyb, dyb, dyb, nie chcę nic, ale jednak jeśli możesz, to pomrucz mi do ucha, bardzo lubię ciebie słuchać. Taka jest natura kobieca, no niestety przewrotna. Nie chcę nic, ale jednak do ucha mi tutaj mrucz. No, a następny wykonawca to też jest górna półka, jeżeli chodzi o moich faworytów, to kto wie, czy nie jest w pierwszej trójce w ogóle.